Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Buyursunlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya da biz de hoş bulduk. Sızdık yine. Kaynıyı verdik araya. Evet. Evet. Biz o şartla geldik zaten. Dedik ki bu rekortmen kadro burada olacak. Evet, Deniz Destek Projesi özel yayınında biz gerçekten araya sızıverdik. Ömer Bey ile ben, asıl program sahipleri Harun Tekin ve Burak Güven. Buyurun. Çok hoş teşekkürler. Destek Şenliği'nin 14. yılında 14. defa olmasa da galiba 12. falan. Ama evet, çok evet. Yani sabit ve istikrarlı bir katkınız olduğu hiç şüphe çok götürmez. Teşekkürler. Çok teşekkürler. 13. Biz 13 destektir buradaymışız. Evet. Evet, ilk telefon da geldi. Bu arada hatırlatalım. Evet. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındasınız. 0212 343 41 41 arayarak destek olabilirsiniz. Ve lütfen destek olun. Çünkü çok değerli bir şey yapmış olacaksınız. Biz 13 yıldır buraya gelmişiz. 13 yıldır anlatıyoruz. Sıkılmadan da anlatabiliriz. Bu radyonun bizlerin kişisel hayatında hem de tüm Türkiye'nin bence her şeyi için, kulakları kalbi için önemini ve ne kadar önemli olduğunu ve tekrardan yaşatmamız gerektiğini altını çizmeyi. Her sene bir hafta burada bildiğiniz gibi desteklerinizi topluyoruz. Açık Radyo için bunlar çok önemli. Bu bağımsız yapının korunması, aynı şekilde devam etmesi, çocuklarımızın da bu radyonun dinleyebilmesi hayattaki en büyük arzularımdan biri. Bu yüzden sıkılmadan tekrar desteklerinizi isteyeceğiz bugün bu bir saat boyunca. Evet, bir yandan da sevdiğimiz müziklerden çalmayı planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bu çalan telefonlar hep destek değil mi? Evet, ben de iyi haberleri buradan vereceğim. Siz onları müzikleri çaldıkça 205 kişi olduk. 200 hedeflemiştik ama 205 kişi olduk. Bu muazzam bir haber tabii ki. Şimdi 287'yi hedefliyoruz. Evet, size kaldı evet, 82 destek evet. Toplayacaksınız. Biraz iddialı ama neden olmasın? Biz özellikle hiçbir hediye veremediğimiz halde Meral'i buradan öpücükler. 80 dinleyicimiz yok mu bize destek verecek şu anda? Yani ya. Şu anda Açık Radyo'yu arayıp bir saat için 80 destek olursa, çünkü ne oluyor? O zaman gerçekten bir efsaneye imza atmış oluyoruz. Elbette bir evet. İlke gerçekten evet, 14 bakın, yılın ilkine imza atmış olacaksınız. Senin sesin duyulduğunda telefon çalıyor zaten. Ben buradaki düzeneyi çözdüm. Erasan algoritması evet, aslında birazcık da böyle bir kumpas gibi bir şey bence. İçeride birisi var. Adamın sesi duyulduğu anda butona basıyor. Evet, öyle bir şey var bence. Bak, öyle mi acaba? Bak, deneyelim. Bak yine geliyor. Çalmadı işte. Hayır, demek ki öyle bir şey yokmuş. Dinliyorlar ama tabii. Şimdi neyse efendim, tekrar şeyleri biz Burak'cığımla Beysun'un arkasında yazan evet. numaraları. Bu desteği sağlamanızın birkaç basit yolu var. İsterseniz gelip stüdyoda Açık Radyo'yu ziyaret edip desteğinizi verebilirsiniz. Daha basiti var. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. En basit yolu var ve en sık tekrarlayacağımız da bugün bu olacak. 0212 343 41 41. Bu bizi 205'e ulaştıran isimler de geldi liste. İzin verirseniz onları da ben okuyayım. Sen sizin abi. Sesinizden de olurdu ama zor şimdi şeyde aranj etmek. Gülçin Yeğen, Selin Pierre, Melda Solmaz, Katya Okay, Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İlk şarkımızı çalmak için doğru bir zaman mı acaba? İyidir çünkü telefonlar gelmeye başladığına göre evet. Onlara da bir zaman tanıyalım. Çünkü zaman biz konuşurken bizi dinliyorlar. Aynen. Parçayı dinlerken de bizi arıyorlar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin, Burak Güven burada. Ve değerli ev sahiplerimiz Ömer abi ve Eraslan'la ve perde arkası kahramanımız Beysun Gökçin'le beraber, ki kendisinin konuşmaması karşılığında yayına alındığını söyleyelim. Sataşma. Yok, sataşma var biliyorum ama artık öyle eski şey gibi değil. Ne, sataşma var diye mecliste kimse konuşamayacak artık. Öyle şeyler yok. Ne çalıyoruz biz? Ars Longa çalıyoruz. Beyaz Longa. Kale. Hadi bakalım. Arayın, destek olun. 0212 343 41 41. tekne ayrı oldum, bugün şu an biziz. Bekliyorum gel, bekliyorum gel. Açıl, sihirli sandığında her ne varsa ver. Şu gizli aşkı söylesem dilimde tüy biter. Seyreder ve belki ölmeyiz. İstiyorum gel, istiyorum gel. Başkası olsa senden yana durmaz. Gel gelelim ben, her tavrına hayran, doğruya eğriye ve eğriye doğru diyorum. Ne yapsam olmuyor. Ars Longa'dan dinledik. Beyaz Kale. Beyaz Kale. İnadına çok güzel müzik yapan gruplardan ve sanatçılardan bir tanesi. Açık Radyo Dinleyici Destek yayınındayız. 94.9'da canlı yayında. Harun Tekin ve Burak Güven burada. Biz Mor ve Ötesi olarak 13. ziyaretimizdeyiz. Son 14 yıldaki ve tekrar öncelikle dinleyici destek hattını hatırlatmak istiyoruz. 0212-343-4141. O gelemediğimiz bir sene kafama takıldı yalnız benim. İlk yıl mıydı acaba? Belki. Galiba ilk yıl. Ben de öyle. Evet olabilir. Evet. Ama yani bu müthiş bir istikrar hakikaten. Sizi burada görmezsek bizde bir şeyler oluyor ki. İşler yolunda gitmiyor deriz yani. Galiba dinleyiciler de aynı şeyi düşünüyor ki 208 kişi olduk. Evet ama dinleyicilerin daha hızlı düşünmeleri gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Her yıl geçen yılla karşılaştırıla bir şey oluyor. Bizi son 3 senedir falan ben fark ediyorum. Ömer abi kalbimizin de kırılmasını istemediği için. Bir şekilde bir onarı ediyorlar. Yani bu yıl mesela geçen yıldan evet iyi değil ama sizden önceki saate göre fena değilsiniz. Ama, veya ama yok, geçen yok. Çarşamba bir saat vardı, o saatten yine iyisiniz canım yok, falan diye yolluyorlar. Finişe doğru bir takım sürprizlerimiz oluyor. Oldu. Bir de hep biz hep ikinci cumartesinde geleneksel olarak artık katılıyorduk. Artık yorgunluk alametleri binin belirdiği. Evet onu gider ayak artık. Hadi aynen. Arkadaşlar bastırın arkadaşlar. Fakat biz bu sefer erkenden gelmek istedik ki... İyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz, evet, değil mi? Halbuki en zor güne biraz geldiniz. Rahata konalım. 287 kişi geçen yıl bugünün sayısı. Demek geçen yıl biz gelmemişiz bugün. Biz şimdi Açık Radyo'da ne için destek istiyoruz ve destek olunca ne olmuş oluyor? Onu birazcık anlatalım isterseniz. Lütfen, lütfen. Şimdi Açık Radyo bildiğiniz gibi Türkiye koşullarının doğal bir ürünü sayılamayacak mucizelerden bir tanesi. Bir kültürel sapma olarak değerlendirebileceğimiz, aslında var olmaması gereken bir yer. Bunun var olmaya devam etmesi gerekiyor. Bunun da mümkün mertebe sponsor ve reklamdan bağımsız olarak var olmaya devam etmesi herkesin çıkarına. Çünkü gerçekten iyi haber veren, iyi müzik, iyi her şey yayını yapan bir radyonun günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında bu sponsor ve reklamlara ne kadar az bağlı olursa bunu o kadar iyi yapabileceği gibi temel bir gerçeklik var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani çok tayin edici bir şey. Glenn Greenwald'un bir sözünü hep şey yapıyoruz. Yani diskuru, söylemi demokratikleştiriyor ve aynı zamanda o okurlar için söylüyor. Bağımsız gazetecilik için. Yazarı ve gazeteyi de medyayı da okuruna karşı hesap verebilir hale getiriyor diyor. Bu çok çok önemli bir şey. Yani asıl şey cezasızlık ve hesap vermeme memleketimizde ve başka birçok yerde de. Onu önleyebilmek için bu hayati bir işlevi var yani bu desteğin. Muhtemelen erken başlamış ve muhtemelen post-post-truth zamanında hatırlanacak ve anlaşılacak bir proje. Açık Radyo. Açık Radyo'da karşılaştığınız şeyleri ben bir iki genç arkadaşıma anlatıyordum bugün hasbelkader. Açık Radyo'nun ne olduğunu. Yani anlatırken gerçekten bir yandan kendimle çelişiyor muyum? Acaba böyle bir şey yok mu? Ben çünkü bakıyorum başka şeyler, mesela böyle bir radyonun olduğu yerde... Başka türlü bir gazetenin de, işte başka birkaç gazetenin, birkaç televizyonun, işte bir takım başka türlü, ne bileyim, siyasette başka dillerin, başka bir şeylerin olması da gerekiyor. O şeylerin arasında böyle şeye inat, vasata inat, bambaşka bir öyle şey. Direniyor, değil bunu mi? Korumak için, bunu daha doğrusu artık korumaya da ihtiyaç değil, desteklemek için yapılan bir şey. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi. Mor ve Ötesi olarak da 14 yıldır 13'ünde buradayız yani 14 yılın ve sizi desteklemeye davet ediyoruz. Destek de arayıp çok iyi yapıyorsunuz diyerek değil, bir programın sponsoru olarak, bir saatin değil mi? Sponsoru olarak gerçekleşen bir şey. Evet, yani bir saatlik bir programı 225 liraya destekliyorlar. Biz de teşekkürlerimizle. Bize zaten gelişi 250. Ancak. Şeyi de tam lafı da bulayım buradan, yani Glenn Greenwald'un Guardian'dayken yazdı. Şimdi orada diye bağımsız bir site kurdu, Intercept diye, ve müthiş şeyler yapıyor. Yani diyor ki bu model, böylesi bir model, bağımsızlığı de besler. Bir, siyasi söylemin kendisini demokratlaştırır, dinleyiciyi işin içine katar ve bir de işte demin söylediğim gibi yayıncıyı o okur diyor ama biz çeviriyoruz, dinleyiciye hesap verir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ama bunun en önemli şeyi bu destek, yani sizin gösterdiğiniz dayanışma ve dinleyicinin de verdiği destek. Bu destek artarak sürsün istiyoruz. Pratik sebeplerle de istediğimiz gibi bir parça şan şöhret açısından da istiyoruz. Geçen senenin üstüne çıkamadılar. Dedirtmek istemiyoruz. Dolayısıyla vereceğiniz destek şu aşamada Açık Radyo'ya olduğu kadar bir parça burada emektar destekçi statüsündeki Harun, evet, ve Burak'a da destek vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Açık Radyo'ya ve bize destekleriniz için 0212 343 41 41 numaradan veya açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Evet, biz diyoruz çünkü bu arada biz de Açık Radyo'nun içindeyiz yani. Açık Radyo'nun hatta bir parçası gibi hissetmiyoruz. Parçası olduğumuzun bilinciyle öyle konuşuyoruz yani. Ama Açık Radyo'nun starları olmanız için şimdi desteğe çok ihtiyaç, evet, var. Şu anda işte bu lafın ağırlığı altında ezilerek... bir sonraki şarkımıza geçelim bari. Siz de Eraslan konuşsana, çalsın telefonlar. 0212 343 41 41. Şimdi çalacak mesela. Çal 5 saniyede çal. Algoritmayı ben teşhis ettim diye yapmıyorsunuz biliyorum ama gerek yok. Radyoda zarar görüyor. Neyse'den çalacağız bir sonraki şarkıyı. Daha çok taze çıktı. Yine dirayetle müzik yapan bir grup. Çünkü biz çok güzel bir mottomuz var. Dün burada bizimle beraber konuk olan ustamız Tarkan Gözübüyük'ün sözü. Müzik yapmadan durabiliyorsanız yapmayın. Türkiye'deki gerçeklik bu şekilde özetlenebiliyor. Çok yapanlar güzel. Duramadıkları için yapanlar. Duramadıkları için yapanlardan. Neyse. Geçen cuma çıktı albümü. Neyse'nin Haykırmadan Anlatamam albümünden Derhal. ...0212-343-41-41. Açık Radyo dinleyici destek yayındasınız. 0212-343-41-41. Neyse'den Derhal dinledik. Biz Mor ve Ötesi Açık Radyo dinleyici destek yayınındasınız. Ve telefonlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. 0212-343-41-41. Bence halledeceksiniz. 211 kişi oldu. Evet, 211 oldu. Önümüzde görünüyor. Güzel. Şey kalmadı. Yolunda ilerliyorsunuz. Fena hızlı değil. Adımlar. Yani çift basamaklı bir desteğe ulaşmış olmak bile bizi bugün. Çift derken 200 sizden zaten. Biz 11'i şöyle bir 50 yapsak falan hiç değilse. O arada yayını uzatıp onu bir 60. O sırada Erastan algoritması oradan bir 10. Ben gece gelirim. Siz 260 yapın. Gece gelirim çalışıyorum. Oo, tamam. Orada yatar bile. Tamam, süper. Çok iyi. Anlaşmalar şekillenmeye başladı. Çok şahane. Beysun nerede bu arada? O alınganlık mı gösterdi konuşması mümkün olmayacak yok, diye? Yok, o kızıyla konuşuyor. Evet. Süper o zaman. Ya gerçekten kızıyla konuşuyor. Ve bizim çok eski dostumuz ve sizin daha da çok eski dostunuz. Bizim Beysun'la ilk tanışıklığımız Gülken'in ne midir peki? Evet. Gülken'in albümünün kapaktaki fotoğrafını çeken ve kapak tasarımına imza atan abimiz aslında. Fakat abi diye sayılmaya çok izin vermeyen doğası sebebiyle artık Beysun diyoruz ama o zaman yani aslında değil mi? Beysun Gökçin bir gün kendisi bana hayatta bir kişi dışında kimseye abi demediğini ve asla abi diye kimseye seslenmediğini söylemişti. Şu an kendisi karşımda, bunun isterseniz bir teyidini de alabiliriz. Doğru muydu Sayın Beysun Gökçin? Oradan katılabilir bence. Çok güzel. Kendisinin birçok kulağıma küpe olmuş tatlı lafı ve nasihatı vardır ama abi kısmını tutamadık. Abi çünkü bizim çok günlük hayatta sık sık kullandığımız bir şey. Evet. Bu arada kulağımıza gelenleri tam olarak anlatamamış olduk ama hoş bir vasiyet dolayısıyla kimseye abi demediğini ama Turhan Selçuk'un bunun istisnası olduğunu söyledi Beysun. Evet, İlk başta daha iki vasiyet evet, yani. Aslında üç taneydi ve ilk duyulduğunda daha şiirsel başlamıştı. Fakat uzadı biraz vasiyet bu arada. O yüzden özetlemiş olduğumuz için şanslı olduklarını da belirtelim. Ben sataşmaya devam edeyim de Beysun yayına gelir belki diye. Bu arada bir de doğuştan programcımız, hatta doğmadan programcımız var orada. Gerçekten öyle. Evet, bebek kokusu programını anasının karnından şey yapmış. Katılan evet. Sonradan da Beysun'un programında da ortak evet. olan. Bugün o konuda ilginç bir şey adam. Daha öğrendim. Bebek kokusuna alternatif bir yaptığı program var Beysun'un o dönem. Bebek korkusu. Çok bir, iyi. Bir program yayınlandı radyoda fakat getirdiği ses çok yüksek oldu. Herhalde. Burada izninle lafa girebilir miyim? Ah işte. Maksat hasıl oldu. Maksat hasıl oldu. Ama buraya mikrofonu. İlhan Şeşen'i davet etmiştim. Burak'ın anlattığı gibi Atilla Aksoy geldi. Ben dedim ki birine söyledim. Ben dedim bu programın ismini değiştiriyorum. Bebek korkusu yapacağım dedim. Atilla böyle bir şey yapamazsın dedi. Ya Atilla'yı çok diyeceğiz ya. Yani burada işte resimlerini de Beysun'u bile hayrete düşürecek kadar da iyi fotoğraf. Beysun da fotoğraf evet, çeker tabii. Çünkü. Bizim işte tanışmamız o zaten. Evet yani onun da iyi fotoğraf çektiğini burada onun bizzat Beysun'dan duymak da insana evet. keyif veriyordu. Işıklar içinde yatsın diyelim. Işıklar içinde yatsın gerçekten. Şimdi isteklerimizi sürdürelim eğer müsaitseniz sevgili dinleyiciler. Belki de değilsinizdir ama o zaman da birazdan olursunuz. 0212 343 41 41 numaralı telefondan arayarak Açık Radyo destek olabilirsiniz. 213'e ulaşmış evet, bu arada bir liste ulaştı elimize. Evet, son destekçilerimize de bu vesileyle teşekkür edelim. Sevgili Erhan Bora, Gülbahar Akça, Aslı Başgöz, Duygu Korkmaz, Figen Söylemez, Mutena Sezgin ve Semra Efeler. Çok çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Şimdi bir şarkı daha çalalım isterseniz. Lütfen tabii. Bu da maalesef ilk çıktığı zamanki şeyini koruyan, aciliyetini koruyan bir çalışma. Yani gönül ister ki daha eski zamanlardan kalan hoş bir seda olarak dinleyelim. Fakat şu anda da çıkmış olsaydı aynı derecede anlamlı olacaktı. Belki ihtimal bir parça daha anlamlı bile olabilirdi. Bulutsuzluk Özlemi'nden. Evet, acil demokrasi. Neredeysen. Evet. Bir ambulans gönder. Bekliyoruz. Hem destek bekliyoruz hem de evet bir destekçimiz daha gelmiş. Evet, o da 214. destekçimiz sevgili Sercan Sezgin. Çok teşekkürler. Siz de lütfen Sayın Sezgin gibi 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayın ve bu güzel mucizevi radyonun daha güzel günlerde yaşaması için bize destek olun. 1, 2, 3, 4 başım yine sağa çarptım, sola çarptım habire. Her yanım yara bere içinde kalbim. Hava bedava su pet şişelerde. Böyle mahvedik parlament tersizlendi. Olağanüstü haller, geçiş dönemleri, sıkı yönetimler. Şimdi sırası değiller. Fikir suçları, idam cezası 141-142. Adalet mülkün temeli. Çelişenen kesinle sevgiye. Böyle mi geçsin ömrüm? Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Radyasyon meselesi. Ateistler, yeşiller, hor görülen cinsler, nesli tükenen kaplumbağalar. 84. madde beni ilgilendirmez. Varlığım varlığına armağan olmuş ilkokulda. Çelişkiler keskinlesin diye böyle bir kesilerim. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Öpsedi başım yine. Sağa çarptım, sola çarptım habire. Her yanım yara bere içinde kalbim. Hava bedava su pet şişelerde. Demokratik parlamenter sistemli. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Acil demokrasi. Açık Radyo'dasınız. Bulutsuz Gözlemi'nden Acil Demokrasi dinledik. 0212 343 41 41'den desteklerinizi bekliyoruz. Açık Dergi. Evet Eraslan Bey, nasıl gidiyor vaziyette? Gayet iyi gidiyor. Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 213 kişi olduk bile. Yani benim muradım Harun'la Burak'a göndermeden bir 237 olabilsek geriye 50 kalacak zaten. Algoritmaya bak. Evet evet, yani güzel. Yani saat 8'den meşhur sonra. Meşhur Erasmus sağlam. Erasmus sağlam. Bir ufak düzeltmemiz de var. Evet. Özür dileyerek biraz evvel Semra Hanım'ın soy ismini yanlış okumuş bulundum. Semra Eseler. Kendisine bu vesileyle tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, gayet iyi gidiyor. Evet. Sen ne algoritmanı, ne hangi eğriye oturttun bakayım? 213'ten 237'ye yükselmeye oturttum. Yani bence bak şu anda ben yapayım mı onu? Bak 237 yandınız. Dedi ya. Evet. Şimdi 287 idi ulaşması gereken şey. Evet. 287'den bizim ilk geldiğimizdeki 10'u çıkartalım. 277 yapar. Kaldı mı sana? 277'den 237'yi çıkart. 40 yapar. Bu çok basit. Ya evet ama. Ama bu hesaplar çok kayıyor bazen. O yüzden biz 230'u geçersek eğer yine de siz bizi şey yapın. Onore edin. Yani tamam ama bu çok ki, basit. Evet. Yani 24 destekçi kaldı. Sadece 24 destekçi siz desteklediğinizde. Galiba yapılabilenle yapılamayacağın arasındaki altın oranını bulup oraya doğru zorluyor. Ben çözdüm. O, bir de yalnız kendini yapabileceği altın oran var. Eraslan Gold. O şey ben dinleyici olarak şöyle deneyimliyorum onu. Ya tamam bak al. Evet yani al tamam. Yani, bunu yani bu desteği al da bir sakin ol diye de arayan vardır. Yani çünkü normal zamanda ne kadar aklı başında yetkin bir programcı olduğunu bildiğimiz bir adam yılın 10 günü deliriyor çünkü. Ama tek yani, değilim. DDO diye bir STK'nın desteğini alarak yapıyorum bunu. DDO. DDO var. Evet. Delilere destek organı. Ne o? Ne o? Geliyor. Opera operasyonu lütfen. Operasyon. Hoca bir DDO var yani. DDO. Güzel. O zaman biz de o DDO'nun üyesiyiz. Evet, hem evet. Aynen. 0212 343 41 41'i arayarak bizi de mutlu edersiniz. 24 destekler. Açık radyoyu da ihya eder. Bizi de mahcup bırakmazsınız değerli dinleyicilerimiz. Değerli. Evet Eraslan Bey hiç bir kıpırtı görünmüyor. Hatların tamamı boş. Hiç kimse aramıyor. Hiç kimse aramıyor. Hiç kimse aramıyor. Bu biliyorsunuz bizimle ilgili de kötü bir şey söylüyor olabilir. Yani bizi birkaç sene içinde çağırmamanız ya da daha tuhaf saatlerde kimsenin zaten dinlemeyeceği saatlerde. Öyle bir saati yok ya açık radyonun. Ne bileyim sabah gazeteden önce olabilir. Ya da gazete saati. Ben biliyorsun abi. Ben sana bir şey söylemek istemedim yani. Biz sonuçta orada ya o bakımından ya öyle düşünme. Senin söylediğin duyuldu mu bu arada? Bu nasıl bir teknik bu arada? Bir cam var, arkasında birileri var. Onlar bizim kulağımıza konuşuyor. Evet. Biz cevap veriyoruz. Ama onları duymuyor dinleyici, bizi duyuyor. Dolayısıyla bizimle ilgili ne kadar tutarlı insanlar bunlar diye düşünüyorlardır. Diyaloğun bir kısmında. İşte DDO bu. DDO evet. Bu evet. Minik minik biz de deliriyoruz galiba ya. Siz de sesinizi yayına veriniz lütfen. Ne güzel sabahleyin, günaydın diyorsunuz. Evet. Ya madem destekçi gelmiyor biz o zaman şöyle yapalım. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilir. Veya 0212 343 41 41 arayabilirsiniz. Bunları düzenli bir sıklıkta yapmanız halinde biz gelecek sene belki yine burada olma şansına sahip olacağız. Yoksa bu gidiş şansı kaybedecekler. Bu gidiş gidiş değil. Evet ama öbürünü de zaten görüyorum ben. Telefonla aramasalar bile açıkradyo.com'dan destek olun tıkladıklarında da olup olmadığını sen. Buradan da görüyorum. Oradan da yok şu an. Anladım. Oradan bak karşı saldırı geldi. Biz en iyisi biz sen Mor ve Ötesi çalalım ve biz daha buradayız anladın mı diyelim. Biz süper gizli birliği şu an daha şey yeni yapacağız. Yaptık bu şarkıyı tamam mı bak. Diyelim ve Melekler Ölmez dinlerken 0212 343 41 41 ne oldu telefonu bir de arayalım. Desteğin ne olduğunu belki bir kez daha söylememiz yararlı olur mu Eraslan? Deneyelim. Az önce şöyle bir durum oldu. Bir dinleyici tam aradı, destekleyecekti. Vazgeçti maalesef. Evet. Onu da görüyorum burada. Nasıl yani? Gerçekten. Şimdi aradıklarında önce buradaki ikonlar kırmızıya dönüyor. Bu önümüzdeki emojiler. Orada yok, bir destek telefonu geldiğini görüyoruz. Yukarıdan alındığında yani o işin sonuca erişmesi demek kenarında bir titreşim burada oluşması burada şey demek. Kararsızlar çok önemli diyebilir miyiz? Biri vazgeçti. Tam başladı. Tamam. Yarı yolda vazgeçti destekten. İyi bence. Başka neden en azından korkarım? başka şeyleri uyarlarsak iyi aplikasyonlar olabilir bunun diyelim. Biz 343 41 41'i arayın lütfen Açık Radyo'yu desteklemek için diyelim ve Melek. Sözü Mor ve Ötesi'ne evet abi onu yapalım ya. Melekler Ölmez. Yeah. Merhaba Ötesi Açık Radyo'da ve dinleyici destek projesi devam ediyor. 0212 343 41 41'den bizi arayarak Açık Radyo'nun şahane yolculuğuna destek verebilirsiniz. Hatta şöyle bir anlaşmaya vardık galiba. Bir sonraki şarkı bitene kadar 10 destekçi gelirse çok efsane bir hikaye anlatacağız size. Fakat tabii bu fikrin fikir babası da Beysun Gökçin. Eğer fikir tutmazsa diye ben söylüyorum. Döveriz. Yok. Beysun'dan bir hikaye dinleriz. Beysun'dan evet bak 10 tane olmazsa da Beysun'dan bir hikaye dinleyelim. Olacak. Bak şimdi oldu. Adil oldu hem de. Bu arada 2 tane destek geldi. 2 destek geldi. Kaldı mı? 216'dayız. Kaldı mı 14? Bana gelmiş orası. Bence de. Şimdi şey desteğin hakikaten ne olduğunu... Evet, evet teknik olarak bir anlatalım isterseniz. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 225 liraya destek olunabiliyor. Bu destek kredi kartıyla yapıldığında istenirse 9'a da bölünebiliyor. Yani ayda sadece 25 lira ödeyerek 9 ay boyunca bu desteği yapabilirsiniz. Ayrıca yarısı kadar da olabilir. Yani bir yarım saatlik programında destek olabilirsiniz. Aslında pek çok yolu var. Önemli olan burada karar vermek ve hazır hatlarda uygunken sadece bir telefon etmek. Telefon ettiklerinde bütçelerine uygun bir çözüm ki şu anda olduğu evet, gibi gelecektir yukarıda. Diyeceklerdir ki evet şöyle şu şekilde formüle edelim bunu diyeceklerdir. Yani bir yolu elbet bulunuyor. Açık yeter radyo ki, o kadar sevilen bir şey ki, bir mecra ki, insanların bir şekilde bunun bir parçası olması istemesi çok çok normal. Herhangi bir şekilde. Bizler, sizler zaten böyle bir şenlik fikriyle geldiğiniz zaman insanları bu konuda çok büyük bir kapı açıyorsunuz. Aslında yani herkes şeyi de yaşıyor. Paylaşmanın ve bu çorbada benim bir tuzum varın hissini çok güzel bir şekilde yazıyor. Bu bağlamda bazı dinleyiciler öğrenci olabilir, ekonomik durumda zorlanıyor olabilir, destek olamıyor olabilir, problem yok. Ama bazısı da çok kendi bütçesince bir şey yapmak istiyor, yine de parçası olmak istiyor olabilir. O insanları da bir şekilde bu telefonlar kapalı değil, değil mi? Aynen değil. Ayrıca aynen şu, şu bile olabilir. Yani şu an aklıma gelen bir şey, asla bununla ilgili bir itiraz geleceğini düşünmüyor. Evet, ben destekçi olmaya karar verdim. Destek oluyorum. Lütfen iletişim bilgilerimi alın ama bir ay sonra uygun olacağım ekonomik olarak. Ben bu desteğimi bir ay sonra aktarmak istiyorum dediklerinde de bu da hayır denilecek bir şey olmayacak. Zaten sonuçta oluyor. Böyle ki şeylerde oldu evet, birkaç evet defa. Yani benim bildiğim evet, en evet azından. Yani asıl olan burada niyet ve karar vermek ve harekete geçmek bununla ilgili. Mutlaka hepimize uygun bir çözümü vardır bunun. Evet. Yani geçen sene çok hoş bir şey de olmuştu. Yıldız Hanım diye bir dinleyicimiz, destekçimiz var. Böyle Galeano kitabı da hediye getiriyor. Kadınları da niye okumuyorsunuz demeye çiçek koymuş üstüne. Yanında böyle yapıştırmış yani kuru çiçek. Geçen sene size kurabiye de getirdim desteğin yanı sıra dedi. Ben almayayım dedim yani nezaketimi de yani çaktırmadan ona da şey yapmayayım almayayım falan. Niye yemiyorsun dedi. İşte ben veganım falan deyince bu sene vegan kurabiye yapıp getirmiş. Yani böyle inanılmaz tabii göz yaşartıcı şeyler yani de oluyor. Gerçekten buradaki insanlar insanların hayatına o kadar kuvvetli ve müthiş bir şekilde dokunuyorsunuz ki. Bunun bir örneği de bizleriz. Yani bizim tüm yaşayışımızda çok büyük ihtimalle şarkılarımıza da sızan tabii buradan bir güzel beslenme var. Daha bu, mutlu olamam da var zaten. Bir de bunu açıktan evet söylediğimiz durumda var. Onun dışında dinlediğimiz şeyler gecenin bir yarısı, cumartesi gecesi 2'de ben Gözel Müzik falan bayılıyorum. Ne zaman nereden ne besleneceğim belli olmuyor Açık Radyo'dan. Bu sabahleyin duyduğum bir fikir olabilir, müzik şey olabilir. Yani bunların gerçekten karşılığı yok. Burası bir mucize. Mucize mucize değiş deyip de olayı ama şey yapmak da istemiyorum. Dünyamızdan soyutlamak. İnşallah evet Türkiye Açık Radyo olsun. Bu benim en büyük İtopya'm. Bence yarı en açık, uzaktaki köy. Yarı açık ama radyo bile olsa yeter bence. Yarı açık radyo mu? Çok evet tuhaf. Benim bir anım var. Destekçileri teşvik etmek amacıyla anlatmak istiyorum. Aramaya. Eğer aramazlarsa daha fenalarını anlatmak üzere. Biz bir ta yani İkinci Cihan Harbi civarında şeyle Doruk Yurdesi'nde bir futbol programı yapmaya karar verdik. İkimiz de çok eminiz bunu en iyi bizim yapabileceğimizden ve çok hazırız ve böyle yapalım bunu hadi falan derken bir baktık önümüzdeki dönemde yeni bir futbol programı başlıyor ve ikimiz de böyle Tövbe ya tövbe Allah olduğumuz Allah. Bir andı. Orada iki çocuk var bizim yaşlarda. Tan Morgül'ü ben tanıyorum daha önceden. Öbürünü tanımıyorum. Sonra ne yapıyor bakalım bunlar diye dinlemeye başladım. Ya bir iyi başladı program böyle. Bu, ay Allah. Neyse tamam biz yapamazmışız bu kadarını diyorum. Fakat Tan var bir de onun sürekli bağış bağış diye hitap ettiği birisi var. Bir de dedim ki ben bir de Barış var herhalde. Sonra ben Tan Morgül'ün radyodaki sesi yüzünden Bağış Erten'i 2 sene Barış Erten zannettim. Çünkü Tan R'leri söyleyemiyor. Onun hikayesini de yazdı şeyde biliyorsun. Açık kitapta R'leri söylemek ve söyleyememek üzerine bir maddesi var Tan Morgül'ün ve çok komik bir eminim. Yazılmış. Bir de o kadar bu yani kendini barışık bir adam gibi konuda. Ama sizin asıl programın neden başarısız olduğunu söyleyeyim mi? Bunu şimdiye kadar söylemek istemezdim ama. Tabii. Trabzon spor kalecisini de aranıza alsaydınız olurdu. Şok şok şok. Harun Tekin değil mi? Hayır daha değil. Şu anda Bursa'da. Ha Bursa'da evet. Pardon. Bursa kalecisini almalıydınız. Ama o zaman daha çok küçüktü. Yani ben Güngören Belediyespor'dan beri takip ediyorum adaşım olan kaleciyi. Gerçekten başarılı bir kaleci. Evet. Yolu açık olsun diyorum. Ondan sonra ama o zaman alamazdık. O zamanki sebep hakikaten şaka bir yana Tan'la Bağış'ın gerçekten çok iyi bir program yapmış olmalarıydı. Evet. Zaten sonrasında da ikisi de hem futbol üzerine sohbet etme hem de futbolda oynama şansımız da oldu yani. Evet. İşte çok Açık hoş. Radyo'nun tatlı hikayelerinden bir evet, tanesi. Evet çok güzel bir hikayeymiş. Bu kaç hakikaten. Kişi gelmiş ona göre? 220. 220 olduk. Güzel. Bu güzel. Bu fevkalade. Evet. Ben kendi adıma desteklerin hafta sonuna doğru yokuş aşağı bir duruma geleceğini... Pazar gününe doğru da bir tavan yapacağını düşünüyorum. Bu benim kendi şeyim, bahis konum. Dolayısıyla şimdi verin diyorsun desteklerini. Şimdi tabii ortaya... Biz hazır buradayken... Evet, verelim. Burak eğrilerinden. Evet, biraz artık biraz da benim eğrilerimle bunları şey ettirelim. Lütfen arkadaşlar, Erasmus. Evet. Neye kadar? Çok güzel. Bir evet. de Harun eğrisi de var biliyor musunuz? O da iki nokta arasındaki en kısa eğri. Evet. Genelde offside'den kaçarken yaptığım saçma koşulardan dolayı böyle bir isim kondu. Evet, Santiforce. Kaçamıyorum da sonunda artık, yaş da var. Efendim, çok özür dilerim Burki'cim. İsimleri okuyordun sen. Evet, 220 kişi bu arada iki defa daha telefonu çaldığını duydum. Umarım bunlar da olumlu sonuçlanacak, destekler olacak ve 220 kişi olacağız. Ben şimdi bu son destekçilerimizin ismini okumak istiyorum. Sevgili Çağlar Barkçın, Yasemin İpek, Büşra Ayhan ve Kerem Görkem, Nazlı Bayındır, Bahadır Bülgin, Kemal Karadeniz. Çok çok teşekkürler. Bu mucizenin size bir tekrardan bir parçası oldunuz. Bize ulaşan isimler bunlar. Evet, dert görmesin. Evet. Da. Komplo teorilerine girelim mi? Bize ulaşmayan isimler de var değil mi? Biz gittikten sonra... Olmaz 200... olur mu ya? Var değil mi? Evet. Ömer abi var, biliyordum ben. Yoksa 220 olamaz. 240 olmuş olmalı en az şu ana kadar. Aslan ne diyorsun bu işe? Bunlar şimdilik ortaya çıkardığımız kısaltılmış adı da şey. Bir de şey var ya bu dinleyici destek organı DDO. DDO. Bir de DAR var. Derin Açık Radyo. Ha. Bizim ayrıca toplumsal olaylara müdahale aracımız da biliyorsun. Aroma. Eyvah çok fena çağrışımları var. Yani neyle müdahale ediyorsunuz? Tam olarak. Onu açıklayamayız. Gül aromaları daha çok. Çok iyi. Çok iyi abi. Benim bunların üzerine düşünmem lazım gerçekten. Etkileyici. Deyar var. Etkileyici. Bunlardan çok yapardık. Bir de cana can katan o deadline olmasa. Evet. Bu bağlamda kaldı mı sana 7 dakikamız evet. ne? Evet. Ama yok biz o herkes uzatıyor. Biz zaten girmişiz 20 geçe. Biz de herhalde saat 8 oldu diye çıkacak değiliz. Burada establishment'ın bütün çabalarına karşı. Burada bir isyan var. Evet tabii. Bizi nasıl bastıracaksınız bakalım? Gelip çadırımıza konuşacak mısınız? Yoksa bunlar diye bağıracak mısınız bize? Feryal söyledi 10 dakikada 10 destek sağlarsanız yani, tabii ki. Gelirse 10 dakikada 10 tamam. Garanti o zaman biz şimdi şahane bir şarkı daha çalalım. Evet. Daha yeni 30. yıllarını bu sene kutlayan Pentagram'ın yeni çıkan akustik albümünden bir şarkı. Bu arada enteresan bu sayılarla ilgili şey. Biz geçen sene 20. yılımızı kutladık. Bu yıl Pentagram 30. yılını kutluyor. Önümüzdeki yılda Moğolların 50. yılı. 50. yılı ha. Evet. Var 68 canım. Tarihli bir konser afişi var. Durul Gence Beşlisi. Evet. Esas şey grup. Alt grup. Alt gruplar Moğollar ve Kaygısızlar. Kaygısızlar da Masal abi ile Fuat abi. Evet. Müthiş. Evet. Müzik yapmaya devam edenler, inat edenler, başka türlü yapamadıkları için yapanlar, başkalarına tavsiye etmeden yapmaya devam edenler arasından Pentagram'dan bizim abilerden, ustalardan geliyor. Geçmişin yükü akustik olarak. Telefon numaralarını da verelim. Tabii. 0212 343 41 41. Geçmişin yükü dedik. Elektrik versiyonu oldu. Pentagram'ın 2012 tarihli 2012 adlı albümünden. Bir yandan da az sonra akustik versiyonu, yani daha geçtiğimiz 10 gün içerisinde çıkan ve 30. yıl kutlaması olarak nitelendirebileceğimiz albümden çıkan versiyonu. Evet, duymaya başladınız. Pentagram'ın bizim için çok büyük değeri var tabii. Ayrı ayrı her biri de hikayelerimiz çok fazla. Ondan sonra Tarkan zaten bizim karşılaşmamız üzerine hikayemizin değişmesine vesile olan. Burada benim hayatta ilk gittiğim konser Pentagram konseri. Yani başka metafor vardı. Bir de Metalium vardı sanırım. O efsanevi... Bu moda konseri. Evet, moda konseri. Bu arada o moda konserinde şöyle söyleyelim. Duman, Athena, Kurban ve Mor ve Ötesi'nden en az birer kişi var izleyiciler arasında. Evet. Müthiş bir şey ya. Evet. Yani o öyle bir şey. Etkiden ve işte deneyim transferinden bahsediyorsak eğer... işte az önce Beysun'la konuşuyorduk. Yani 90'ların ortasında bir ara Türkçe rock olur mu diye bir tartışma vardı. Ve herkes olmayacağından emindi. Evet, tabii bu arada. Ama herkes bu arada Cem Karaca'yı unutmuş olarak emindi. Yani evet. Sanki öyle bir şey olmamış gibi hiç. Yok. Çünkü o deneyim transfer edilememiş ve herkes ya yapılamayacağından emindi yani. Bizim şansımız biz işte birazcık o deneyimi transfer edebilen insanlarla karşılaşıp onlardan böyle tekrar tekerleği veya işte ateş yakmayı en baştan öğrenmek zorunda kalmadan yola devam etmek oldu. Bu yapılamayacağını iddia eden bazı kişileri de tanıyorum abi. Bunları lazım değil. Beysun yoktur aralarında bence. Yok. Ya be, ne kadar şey oldu, yüklendik ona da. Dışarıda şimdi şey bekliyordur bence, bize laflar hazırlamıştır. Çok tatlı. Beysun'u çok seviyoruz. Bizim onun da hikayemizdeki yerini anlatmıştık. Gülkenlerin kapağı ona ait. Orada hatta bir belgeseli var bu işin ya. Çok komik. 2001 tarihli. Herkes diyor ki, Burak diyor galiba, 2 günde davulları bitirdik, 3 günde de basları bitireceğiz. Zaten işte 2 haftada çıkarız diyor. O videodan sonra 7,5 ay daha kayıt yaptı. İşte belgeselin böyle bir anlamı var. Evet. Evet, telefonlar da çalmıyor. Evet, çaldı değil mi? Evet, yani hele telefon ilk hatta başladığında böyle bayağı böyle bir anda pışt diye 4 hat birden çalmaya başladı. Şahane. Ve sonrasında da iyi bir sirkülasyonda devam etti zaten. Öyle sanıyorum. Çok çok ki teşekkürler. Darın izin verdiği kadarıyla 230'a yaklaşmış durumdayız. Söylüyorum, evet. Hemen 226 olmuş. 226 mı? 230'u bugün yani görürüz. Çok güzel. 230'u görelim. Şu anda dinleyici destek projesi özel yayınında, canlı yayındayız. Mor ve Ötesi olarak Harun Tekin ve Burak Güven size sevdiğimiz şarkılardan çalıp ve bu destek yayınında bizlerle beraber olmalarına çok sevindiğimiz Ömer abi ve Eraslan'la beraber. Sağ olun. Evet, biz de çok ederiz. Mutluyuz yani. Ve bırakmıyoruz. Yani buradan gitmiyoruz. Belli bir sayı var. O bizim kafamızda. Şu anda yıllardır beraber çalmanın verdiği telepati ile beraber o sayıyı ben de biliyorum. Burak da biliyor. Ama söylemiyoruz. O sayıya gelene kadar biz kalkmıyoruz efendim buradan. 0212 343 41 41 numarayı arayıp destek veriniz lütfen. Sizin grubun adı Enigma mı? Eyvahlar olsun. Bir sonraki şarkıyı ben şey yaparak bunu atlatacağım ben. Atlatırım. Şimdi yine bu da yine Acil Demokrasi gibi. Evet, aynı familyadan. Aynı familyadan. Bir başka Türkiye'deki çok büyük müzikal değer Bülent Ortaçgil. Normal adlı şarkısı. Kendisi çok genç yaşlarından beri sürekli üreten, kendini yenilemeyi başaran birisi. Normalde tüm kendi diskografisinde bence bu onun o kendi kendini yenileyen ve her zaman sürprize açık karakterinin en ortaya çıkan şarkılardan biri. Komik de bir şarkıdır. Çok da gerçek bir şarkıdır. Ve de politik şarkının illa propaganda broşürü gibi olmaması gerektiğini net örneklerinden biri. Çok, bence, ben de katılıyorum. Biz de öyle çaldığımızı hatırlıyorum. Aynı duygu ve düşüncelerle. Yani. Ve Bülent abinin de bu arada veciz bir ifadesini hatırlatalım. İşte biraz daha destekçi gelirse bir tane daha söyleyeceğizlerden bu. Bizi gördü, her albümden sonra bir şey söyler böyle. 4. albüm çıktı, işte bir derdim var cambaz filan. Çocuklar sonunda Oxford'dan İstiklal Caddesi'ne inmişsiniz dedi. Evet, güzelmiş. Tekrar tekrar destekleri hatırlatarak ve telefon seslerini duyarak... Evet, normale doğru ilerlerken 0212 343 41 41 Biralar soğuk mu dedim. Dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim, gidişler dedim. Hepsi normal. Peki dedim ya sen, ben, dedi ki normal. Peki biz, ikimiz, vallahi gayet normal. Halimiz dedim, ne dese beğenirsin, normal. Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Peki dedim ya Türkiye, dedi normal. Ya AB diye sordum, dedi çok normal. Peki ya ABD, dedi ki normal. peki dedin ya DGM? Dedi ki normal. Ya o hal o kadar bilmem normal. Peki Gap, Zap, Hasan, Kay, hepsi normal. Biri anlatsın hemen, nedir bu normal? Canım sıkıldı artık, yoksa ben miyim anormal? Peki dedim ya medya, rütük, dedim normal. Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal. Ya hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal. Peki ya trafik, katliam, dedi normal. Ya susurluk, kamyon, valla gayet normal. Yine kaybettik dedim, dedi ki normal. Evet, Bülent Ortaçgil'den normal dinliyoruz bir yandan. Bir yandan da artık son dakikalarını idrak ediyoruz bize ayrılan sürenin. Çünkü bütün bir establishment olarak burada koskoca Eraslan Bey ve Ömer Bey'in etkilerine rağmen burada Derin Açık Radyo bizim evet, buradaki varlığımıza son vermeyi uygun buldu. Evet, biz oysa Mor ve Ötesi olarak burada gelmiş ve en azından 8.30'a kadar evet, toplayabileceğimiz şeyleri 2 saat gasp ederiz demiştik. Yani öyle düşünmüştük içimizde. Demek ki biz de çok naifmişiz. Demek çok ki naifmişiz. Derin Açık Radyo'yu çok hafife almışız. Almışız. Ama olsun, sizin bizimle olduğunuzu biliyoruz. Ondan sonra destekçilerimizin bizimle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla son artık bakıyorum da herhalde bir 5 dakikamız kaldı. Ve o 5 dakika için ne kadar çok destek o kadar iyi. Yine genç gruplardan bir tanesini çalarak devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel. Sanırım 4 tane telefon şu aldık. 2 hat dolu. 2 hattımız dolu. Dolu. Bu açık arada da şey var. Evet. Bir liste var Burak, onu da sen okursan lütfen. Tabii ki memnuniyetle. Şu an elimdeki listeye göre 228 kişiye ulaştık. Bu son destekçilerimizin ismini okuyorum. Sevgili destekçilerimiz Ada İnce, Cem Sayman, Alper Balta, Ezgi Kargan, Aysel Pekar, Görkem Ünaldı, Ece Doğa Bayraktar, Damla Güneş Bayraktar, Asuman Akbabacan. Değerli destekleriniz için çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Gece'den gelecek son albümlerinden kim bilir ne ilhamla yazdıkları Gargamel. Evet. 0212 343 41 41. Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını aynı kazanda kaynatacak Gargamel. Kırmızı kertenkelenin gözü, kör kurbanın bacağı, ıslak sıçan kuyruğu, hepsi de tamam olacak. Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını aynı kazanda kaynatacak. Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını aynı kazanda kaynatacak Gargamel. Evet, veda zamanı. Evet, müthiş de. Hakikaten çok yüksek bir dinleyici desteği geldi. Çok mütehassisiz. Eskilerin deyimiyle biz eskilerin. Evet. Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bu mucizevi oluşumun herhangi bir köşesinden, herhangi bir zamanda parçası olursak biz zaten çok çok mutluyuz. Minimum bir saat olmak üzere. biz bugün 13 defadır buraya gelen Açık Radyo destekçileri olarak ilk defa Ömer abinin de çaresiz olduğu bir yapı olduğunu gördük. Derin Açık Radyo yayını erkenden bitirtiyor bizi ama nasıl ona karşı koyabilirsin? Evet, telefonlarla, evet. 0212 343 41 41 arayarak halkın Açık Radyosu'nun yanında olursunuz. Bizi Derin Açık Radyo'ya geçit vermezsiniz. Harlanır ortam ve böylelikle destekçiler darlanmaz. Yayın harlanır ve Jacuzzi'den koca bir saçmalık çalınarak yayına veda edilir. Yine 229 kişi olmuş. Evet, İlk arayan 230, kişi 230. 230 evet, beklerken diyorum. Şeyi söyleyeyim. Bu koca bir saçmalık gibi şarkıları niye yapıyorlar ki? Ben anlamıyorum. Her şey ne kadar normal ülkede. Evet, aynen. Hiç çok anlamadım. Teşekkür ederiz biz yönetenlere. Her şey bu kadar iyi olduğu için. Hepinize iyi akşamlar ve çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür de gerçekten ederiz. Çocuklar. Dergi. İş Sanat Açık Dergi programını sundu.